kuambia chochina. Ulizani nguvu sina, nitakunyosha ani. Oh Georgina, unaringa umepima. Ukilewa ukizima, nitakunyosha ani. Georgina, Georgina, nilikuambia Georgina. Ulizani nguvu sina, nitakunyosha ani. Oh Georgina, unaringa umepima. Ukilewa ukizima, nitakunyosha ani. Mix killer. Kachagua liwe gando mala mombosa. Kumanisha nini? Wa ntakuua, ntakutoa roo, mie ntakuua. Mie ntakutoa damu, ntakuua. Ntakutoa roo, mie ntakuua. Wa ntakuua. Jajina humguwa mdodo da kudrosha. Na mashambuliza mess kwenye soka. Seleweki kwenye bed kwenye sofa. Yani baga balozungo da botroka. Kumanisha nini? Ntakuua. Usinijalibu mintakuwa. Nakubili kilisha ntakuwa. Usinijalibu mintakuwa. Takuwa. Oya, oya, oya. Olilili. Oya, oya, oya. Pie, pie, pie. Yeah. Georgina, Georgina. Nilikuambia Georgina. Ulizani nguvu sina. Nitakunyosha ani. Oh Georgina. Unaringa umepima. Ukilewa ukizima, nitakunyosha ani. Georgina, Georgina, nilikuambia Georgina. Ulizani nguvu sina, nitakunyosha ani.